NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet slaat alarm over fraude in de zorg. Er wordt gesjoemeld met diploma's, zorgaanbieders. Die incasseren geld met ongekwalificeerd personeel. En er zijn ook fraudenetwerken. Er komt strenger toezicht op leerbedrijven. En zorgaanbieders worden opgeroepen om diploma's van ZZP'ers en uitzendkrachten te controleren. Het noodlijdende museum De Fundatie in Zwolle en Heino lijkt gered. Het museum krijgt van de provincie 910.000 euro... op voorwaarde dat de gemeente Zwolle hetzelfde bedrag bijlegt. En volgende week wordt daarover gestemd. Overijssel wil bijspringen omdat De Fundatie een deel van de provinciale kunstcollectie in beheer heeft. Een Duitser van 99 wordt toch niet vervolgd voor zijn betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog bij wandaden in het concentratiekamp Sachsenhausen. Hij moest als oud-kampbewaker voorkomen voor medeplichtigheid aan de dood van zeker 3300 gevangenen. De oud-SS'er is er lichamelijk en psychisch niet goed genoeg aan toe, dus wordt de zaak geseponeerd. En wie fitnessinstructeur wil worden, heeft goede kansen op een baan. Het beroep staat op de nieuwste lijst van het UWV met alle banen en de bijbehorende baankansen. Naast fitnessinstructeur staan er nog veel meer beroepen op de lijst, zegt de uitkeringsinstantie. Dan heb je het over veel beroepen in de zorg natuurlijk, in het onderwijs, de ICT, natuurlijk ook de techniek, de bouw en zo, richtingen die... toch wat door maatschappelijke uitdagingen toch echt heel veel kansen bieden voor nu en waarschijnlijk ook in de nabije toekomst. Onderaan de lijst staan onder meer het beroep dierenverzorger. Daar zitten veel meer mensen op de opleiding dan dat er in de werkelijkheid banen zijn. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Nog één noemenswaardige file, dat is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Nederweert 2 afgesloten rijstroken door opruimwerkzaamheden. Vanaf Budel is de vertraging 30 minuten. Je kunt ook omrijden via Venlo over de A67 en de A73. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Laatste Eurotop vandaag voor Mark Rutte. Zijn 111e in bijna 14 jaar tijd. De dag nadat de NAVO-ambassadeurs formeel een klap gaven op zijn benoeming als de nieuwe NAVO-secretaris-generaal. De vierde Nederlander die deze eer te beurt valt. En daarmee is ons land per saldo de hofleverancier daar in Brussel. Als je alle invalkrachten van Italië in het verleden even niet meetelt. Rutte treedt aan op het moment dat het bondgenootschap weer aan gewicht heeft gewonnen met een oorlog op ons eigen continent. Nieuwe defensie-inspanningen op datzelfde continent. En een kritische bondgenoot over zee, de grootste, zeker Donald Trump, die het Witte Huis opnieuw wil veroveren. Vanavond is ongekend vroeg overigens het eerste debat met de zittende president Joe Biden. Naar verluidt is Rutte mede gevraagd omdat hij handig kon omgaan met Trump tijdens diens presidentschap. En al helemaal toen Trump de NAVO in 2018 onder vuur nam. Jaap de Hoop-Scheffer is de laatste Nederlandse voorganger in die baan van Rutte. Meneer de Hoop-Scheffer, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u Rutte nog gefeliciteerd? Ja, ik heb hem toen de formele klap erop was gegeven, zoals u dat uitdrukte, heb ik hem een appje gestuurd met gelukwensen. Dat is het wel waar, denk ik. Ja, schreef hij terug, dank, 2 uitroeptekens. Zoiets. Ja. Zoiets. Ja. Heb u nog een cadeautje gestuurd, een klapstoeltje dat hij vervolgens kan opbergen en een glaasje wijn dat hij ook in de kast kan zetten? Nee, maar hij heeft daar geen klapstoeltjes nodig. Dat zijn redelijk comfortabele stoelen. Dus en dat flesje wijn, glaasje wijn komt ook wel goed. Ja, ik doe natuurlijk op uw uitspraak dat Europa lui is geworden. Een klapstoeltje heeft neergezet, een glaasje wijn heeft ingeschonken en voor de veiligheid afhankelijk was van de Amerikanen en in elke economische zin van China. Heeft u nog advies aan hem gegeven eigenlijk, aan Rutte? Nou, we spreken wel eens. Alleen uiteraard desgevraagd. Hij moet bepalen of hij dat advies wil, ja dan nee. Maar we hebben in de afgelopen weken wel eens contact gehad. Hij is natuurlijk ook geïnteresseerd in zaken hoe dat logistiek allemaal gaat. Wie rijdt hem? U verwees er direct al indirect naar. Kan hij door Brussel fietsen met zijn traditionele kopje koffie? Ja. Is er een Brusselse Jaije Verwe daar? Nou, ga maar door. Maar ook uiteraard en in de eerste plaats de inhoud. Want hij treedt inderdaad aan in een periode die ongelooflijk turbulent is. De ene crisis na de andere. En dus de Amerikaanse presidentsverkiezing op 5 november... waar wij allen met grote spanning naar uitkijken. Meneer de Hoop-Scheffer, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Weet u nog wat de allereerste secretaris-generaal van de NAVO zei over het doel van het bondgenootschap? Dat was Lord Ismay, geloof ik. Zeker. En die zei to keep the Russians out and the Germans down. Juist, en the Americans in. Geldt dat nog steeds? Course, ja, natuurlijk, ja. Nou, als ik kijk naar Oekraïne en naar de vreselijke oorlog die daar woedt... Dan is keep the Russians out. We moeten voorkomen dat Poetin wint in Oekraïne... En dat hij zijn verdere menu afwerkt. En op dat menu is het hoofdgerecht Oekraïne. Maar hij heeft nog voorgerechten en nagerechten genoeg. Hij vindt ook dat hij recht heeft om de baas te zijn in Georgië. Ja. In Moldavië, in de Baltische landen. Ja, die zijn dan NAVO-lid, maar daar hebben we dus juist ook de NAVO voor. Juist, dus de Russen buiten de deur houden, dat is blijven staan. De Amerikanen erin houden is eigenlijk ook blijven staan, toch? Zeker, zeker. Want wij zijn in die standstoel gaan zitten, of klapstoeltje zoals u dat noemde. En we zijn door de oorlog in Oekraïne, door de agressie van Poetin... zijn we met een toch flinke klap, denk ik, wakker geworden. Ja. Dat wij, als de wie de weer gaat, na decennia lang van bezuinigen... onze defensie op peil moeten brengen. Ja, dus als we de Duitsers en de uitspraak over die Duitsers van Lord Ismay even terzijde schuiven... dan is de NAVO eigenlijk terug bij af in zijn doelstelling. De NAVO is, en dat is een interessante observatie... als je het vergelijkt met mijn mandaat, Afghanistan, een expeditionaire NAVO... is de NAVO nu inderdaad vanwege de oorlog in Oekraïne... terug tot zijn kerntaak en ervoor te zorgen... dat geen inch of vierkante centimeter van het NAVO-grondgebied... wordt aangevallen, dan wel ingenomen en zo sterk te zijn... om zodanig af te schrikken dat Poetin of welke Russische leider dan ook... niet overpiekert om dat te doen. Nou zei u al net dat de vragen van de demissionair premier... nog een paar dagen gericht waren op de logistiek. Wat komt er allemaal op hem af? Wat komt er allemaal op iemand af die NAVO-secretaris-generaal wordt? Nou, zal het verschil ook voor Rutte zijn... en dat had ik in iets andere omstandigheden als oud-minister van Buitenlandse Zaken... dat in Nederland, als je politicus bent, als je besluitvormer bent... dan heb je terecht en gelukkig in onze democratie altijd de parlementaire check. Je moet altijd naar de Kamer en je moet zorgen dat je voor je beleid een meerderheid hebt. Daar in Brussel ben je de baas. De NAVO is ook aan de civiele kant redelijk piramidaal georganiseerd, militair georganiseerd. En je moet met andere woorden daar je eigen argumenten ook permanent toetsen. Daar word je niet toe gedwongen door een Kamer. Maar je moet voorkomen dat je zodanig in de bubbel gaat leven. Je bent in de ogen van velen daar ongeveer onze liefheer. Nog net niet, maar je bent het bijna wel. Oh. Wat ik daarmee zeggen wil, je moet je eigen tegenspraak organiseren. Dat doe je allereerst in je kabinet. Private office, zoals dat zo deftig heet in het Engels. Mm-hmm. En Mark Rutte zal ook als director private office, de baas van het private office... zal hij zonder twijfel een van zijn vertrouwelingen meenemen. Zeker, twee al, weet ik, ja. Secretariële ondersteuning, neem ik aan, zal hij meenemen. En hij heeft een private office, een kabinet... van hele getalenteerde, jonge diplomaten... die zeer bereid zijn hem tegen te spreken. En dat moet ook. Juist. Nou duurt het nog even voordat hij aantreedt. 1 oktober is de datum dat Stoltenberg aftreedt. Dus hij begint dan pas, Rutte. Wat gaat hij tot die tijd doen? Wat zou u hem adviseren? Moet hij daar vaak over de vloer komen, op de koffie komen? Moet hij verkenners vooruit sturen? Moeten er al mensen voor hem aan het werk? Moet hij gaan rondreizen om de banden aan te halen met mensen met wie hij misschien wat minder goed door één deur heeft gekund de afgelopen tijd? Nou, dat rondreizen zeker niet. Hij is tot 1 oktober en na de beëdiging van het nieuwe kabinet... is hij ambteloos burger. De schoolvakanties naderen, dus hij zal niet permanent voor de klas staan, neem ik aan. Maar het is geen gebruik. Hij zal dus ook niet gaan reizen. Geen gebruik dat er via een gang van Brussel naar Brussel door Mark Rutte... dat daar sprake is van uitgebreid inwerken. Er is uiteraard inwerken en hij kan uiteraard spreken wie die wil spreken. Hij zal verkenners vooruit sturen, dat heb ik ook in de tijd gedaan. Ja, u stuurde Ed Kronenburg vooruit. Mijn private office was Ed Kronenburg, later ambassadeur in Parijs, in Beijing. Daarna ambassadeur Schuur, ging later naar Washington. Secretariële ondersteuning, in wat voor huis kom ik daar wonen? Hoe gaat dat allemaal met mijn beveiliging? Er zijn, wat ik net zei, een aantal logistieke en praktische vragen... waarop Rutte ongetwijfeld een antwoord wil. Ja. Kan hij gaan wonen waar hij wil? Zeker. Dat is een huis wat groot is, waar beveiliging in huis woont. Dan heb je daar niet veel last van, want het huis is erg groot. Maar het is een erg groot huis voor een man alleen als Mark Rutte. Ja, dus hij hoeft er niet te gaan wonen. Ik zat er met mijn echtgenote, met z'n tweeën is het ook nog groot. Maar dat is weer wat anders dan wanneer je daar in je eentje zit. Ja. Moet hij daar gaan wonen of hoeft dat niet per se? Nou, het wordt wel dringend aangeraden, want er staat daar wat deftig heet een residentie. En die residentie die kost natuurlijk geld. En het is wel de grote voorkeur, denk ik, van het apparaat dat hij daar gaat wonen. Maar uiteindelijk moet Mark Rutte dat zelf beslissen, wat hij wil en wat hij niet wil. Ja, en als hij ergens in een klein appartementje wil gaan wonen, of desnoods in een hotelkamer, omdat hij in het weekend in Den Haag wil zijn? Nou ja, het probleem daarbij is dat de secretaris-generaal, niet omdat er allerlei acute dreigingen iedere week zijn, die waren er in mijn periode althans niet, maar hij wordt beveiligd, persoonsbeveiliging. Nogmaals, niet vanwege acute bedreigingen, maar omdat je nou eenmaal een target, een doel bent voor mensen die kwaad willen, met een hoge waarde. High value target noemen de Engelsen dat. Dat kreeg ik bij de grens te horen toen ik met mijn echtgenote op weg naar Brussel Nederland verliet. Stop aan de grens, wat Rutte ook vaak deed voor Europese toppen. En toen kwam de Belgische beveiliging aan boord na het Nederlandse traject. En die zei, meneer en mevrouw, u moet zich goed realiseren. U bent vanaf dit moment dat belangrijke doelwit voor mensen die kwaad willen. En we verzoeken u dus dringend naar ons te luisteren waar het uw persoonsbeveiliging betreft. Nou, dat hebben we geaccepteerd. Dat is niet altijd makkelijk, zoals de heer Wilders beter zal weten dan iedereen. Dus hoe dat precies zal uitwerken met Mark Rutte in Brussel, dat weet ik niet. Maar hij is natuurlijk ook als secretaris-generaal van de NAVO, is hij dat belangrijke doelwit potentieel. Juist, dus zal de organisatie druk op hem uitoefenen om vooral in dat grote huis te gaan wonen? Ik zou me dat best kunnen voorstellen, want als je ergens anders wilt gaan wonen, theoretisch kan natuurlijk alles, maar dan moet je die hotelkamer of dat appartement, of wat het ook maar zijn, dat moet je beveiligen. Ja. Dat lijkt me nogal gecompliceerd. Maar nogmaals, dat laat ik graag aan de staf van Mark Rutte en aan hemzelf over. Stoltenberg neemt na 10 jaar afscheid. Hij is de op één na langstzittende NAVO-SG op Jozef Luns na. En Rutte treedt dan aan. En je hoort wel eens in de wandelgangen daar dat Stoltenberg natuurlijk al een tijdje genoeg van had. Waardoor er nogal wat achterstallig onderhoud ook nog is richting bondgenoten. Dus dat Rutte het nog best druk gaat krijgen. En dan is de vraag, waarmee dan precies? Nou, hij heeft, erft hij natuurlijk van Stoltenberg, die het voortreffelijk heeft gedaan. Ik geef het je te doen, om dat 10 jaar te doen. Ik had na 5,5 jaar wat dat betreft wel even behoefte aan wat anders en aan wat rust. Dus Rutte erft een NAVO die in hoog tempo bezig is. Alle verwaarlozing, ook financieel, van de afgelopen decennia na de val van de muur goed te maken. Hij wordt geconfronteerd met een oorlog op het Europese continent die, ik herhaal mezelf, die Poetin niet mag winnen. Daar is de NAVO natuurlijk niet formeel in oorlog met Poetin, maar de NAVO gaat bijvoorbeeld de coördinatie van de hulp aan Oekraïne overnemen. De NAVO-lidstaten gaan natuurlijk steeds verder in het steunen, terecht in het ondersteunen van Oekraïne. Dat is begonnen met helmen en scherfvesten. En nu gaan binnenkort de eerste voormalig Nederlandse F-16's naar Oekraïne. Ja. Er wordt nu gediscussieerd, lees ik in de krant, om het onderhoud van die F-16's, wat veelvuldig plaats moet vinden en wat kwetsbaar is, kwetsbaar vliegtuig, om dat in Oekraïne te laten doen door contractors. Dus door niet direct Amerikaanse krijgsmacht, maar contractanten, om het zo te noemen. Dus we gaan daar terecht, wat mij betreft, steeds een stapje verder. Dat erft Rutte. Hij erft een NAVO-discussie. Bijvoorbeeld over wat zou de rol van de NAVO moeten zijn, kunnen zijn. Daar lopen de meningen over uiteen. Wanneer er een crisis zou ontstaan in wat dan heet de Indo-Pacific, dus in de Zuid-Chinese Zee of rond Taiwan, zullen de Amerikanen dan de NAVO vragen om te helpen, om te steunen? Een aantal landen zouden daarvan zeggen, denk ik, ja, dat moeten we uiteraard doen. Ja. Onze grootste en belangrijkste bondgenoten. Een aantal andere landen zeggen, We hebben niks te zoeken in de Zuid- of Oost-Chinese Zee en in de Straat van Taiwan. Dat doen wij niet. Wij zijn de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Ja. Nou, dat zijn zware dossiers. Ja. En daar komt dan bij, u noemde het in uw inleiding, meneer Kokkelman, daar komt dan bij natuurlijk 5 november, Amerikaanse presidentsverkiezingen. Twee kandidaten, waarvan één kandidaat, Donald J. Trump, op een aantal belangrijke punten nog wel eens een andere kant op zou kunnen gaan dan die wij gewend zijn. Ja, waarvan altijd wordt gezegd, van de relatie tussen die twee, tussen Trump en Rutte dus, dat Rutte als een van de weinige Europese regeringsleiders nog enigszins vat op hem had. Een van de kranten schreef dat ook weer uitgebreid in een reconstructie op een NAVO-vergadering uit 2018, waar Trump natuurlijk dreigde om hele naar dingen te gaan doen met het bondgenootschap. En één voor één al die lidstaten min of meer in die vergadering op het matje riep met de vraag: hoeveel geef jij uit, hoeveel procent van je bruto nationaal product? En dat Rutte toen zou hebben gezegd: ja, wacht even, Donald, stop nou eens even. Het is niet dankzij Obama dat we meer geld zijn gaan uitgeven, 2%. Maar dat komt door jou. Het is nog geen enkele Amerikaanse president gelukt om 41 miljard extra in Europa voor defensie uitgegeven te krijgen. Dat wordt hem telkens op zijn revers gespeld, zal ik maar zeggen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik kijk daar in die zin positief tegenaan dat het langjarig minister-presidentschap van Mark Rutte, wat hem overal ter wereld heeft gebracht in de afgelopen jaren, dat heeft hem een enorme dosis gezag opgeleverd. En ik heb zelf ook 5,5 jaar in die kring mogen verkeren. Ja. Het hangt er ook vanaf. Je gezag hangt ook af van hoe lang je er zit. Daar wordt aan gehecht. Nou, dan is Mark Rutte is een Nederlander en is ook op nationaal politiek terrein een meester gebleken in het smeden van compromissen. In het smeden van coalities. Nou, dat is exact wat hij bij NAVO moet doen op het internationale vlak. En de hele wereld kent Mark Rutte en Mark Rutte kent de hele wereld. En hij heeft een alliantie, een NAVO-bondgenootschap van nu 32 leden. 32 bondgenoten. Ja. Allemaal met hun eigen voorwaarden, hun eigen wensen, hun eigen belangen. NAVO is niet zoals de Europese Unie, dat er op een aantal terreinen soevereiniteit wordt overgedragen. NAVO is een bondgenootschap van 32 soevereine landen. Ja. Waarvan jij dan de woordvoerder bent en de civiele baas bent. Nou, Mark Rutte's ervaring, Mark Rutte's cv, wat hij meebrengt, maakt hem om deze redenen zeer geschikt voor die baan. Juist. Het is soms wel zo dat Nederland nu voor de vierde keer die SG levert. Daarmee zijn wij hoofdleverancier. Ja, de Italianen hebben er, als je het allemaal bij elkaar optelt, iets meer. Maar dat zijn allemaal invalkrachten omdat mensen tussentijds vertrokken. Maar aangewezen, benoemde secretarissen-generaal van de NAVO, daar zijn wij nu de hoofdleverancier. En de Britten volgen ons, zal ik maar zeggen. Waarom is dat eigenlijk? Ik denk dat een van de redenen is, en u moet zich daarbij wel bedenken, dat sinds het einde van mijn mandaat in 2009 men een trapje hoger is gegaan in die zin bij het kiezen van secretarissen-generaal. Namelijk naar de rangen van eerste ministers, of voormalige eerste ministers. Ja. Zoals je dat ook in de Europese Unie ziet. Dat is op zichzelf een interessante ontwikkeling, omdat dat aantoont niet alleen dat de rol van de Nederlandse minister-president internationaal onvergelijkbaar is met de rol 20, 30 jaar geleden. Maar ook dat men een secretaris-generaal wilde die op dat niveau had geopereerd. Nou, zo is het verder gegaan. Waarom vier Nederlanders? Ja, ik denk dat ook te maken heeft met het feit dat veel bondgenoten er de voorkeur aan geven een secretaris-generaal te hebben die uit een middelgroot land komt. Bij een echt groot land, dus ook bij de Britten, bij de Duitsers, want die hebben er niet veel gehad. Franse secretaris-generaal is er nooit geweest. Maar nee, moeizame verhouding altijd, hè, van de oorsprong met het bondgenootschap. Ja, dat wil zeggen, het goede nieuws is dat in mijn periode Sarkozy, de toenmalige Franse president, besloot terug te keren in de geïntegreerde militaire structuur. Een belangrijke plus. Maar terug naar uw vraag. Ik denk dat men graag een secretaris-generaal heeft uit een land dat niet meteen in de nek van de landgenoot zit te hijgen, om het ondiplomatiek te zeggen, als die SG in Brussel is. En ik heb vanwege ook de omvang van Nederland, positie van Nederland, nooit last gehad dat een Nederlands kabinet mij in de nek zat te hijgen: je moet zus of je moet zo. Dat risico is natuurlijk bij grote landen groter. Want die vinden dat ze belangrijker zijn. Die hebben dan ook grote belangen naar hun opvatting. En ik weet dat mijn voorganger, George Robertson, dat was een Brit, een Schot... Ja. Tegen mij zei, nou ja, ik hou niet van die telefoontjes uit Londen... dat ze zeggen, je moet nu zus en je moet nu zo. Nou, zo'n telefoontje heb ik nooit gehad. Na mij kwam een Deense voormalig premier, nu Jens Stoltenberg... de voormalig Noorse premier, ja. En nu de voormalig Nederlandse premier Mark Rutte. Dat heeft met het gezag van Mark Rutte te maken... maar ook met de omvang, de belangen en de positie van Nederland. Juist. Het is overigens wel zo, als je kijkt naar de periodes... die Nederlandse SG's, inclusief uzelf, dan hebben bevolkt daar in dat NAVO-hoofdkantoor... dat ze waren wel toch betrekkelijk bijzondere periodes. Neem Dirk Sticker, de eerste Nederlander, tussen 1961 en 64. Dat is zo rond de Cuba-crisis en nucleaire dreiging... en de start van een heftige koude oorlog tussen het Westen en de Russen. Nou, u zelf hebt natuurlijk mee te maken gehad dat het bondgenootschap groter en groter en groter werd. En dat er op een gegeven moment zelfs werd gesproken van... nou, laten we maar gewoon ook eens kijken of we op wat vriendschappelijker basis... met de Russen kunnen omgaan. Toch? Aanvankelijk. Aanvankelijk, ja, dat is wat ik bedoel. Ja, tussen 2004 en 2007, de eerste jaar van mijn mandaat, ging het redelijk. Maar toen gooide Poetin op de München Veiligheidsconferentie in 2007 de knuppel in het hoenderhok. En sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Ja. Maar u heeft gelijk, de relatie met de Russen verslechterde aanzienlijk. Ja. En dat eindigde in een inval in Georgië in 2008, de annexatie van de Krim in 2014. Wij bleven allemaal op onze handen zitten. Niet alleen militair, dat kan ik me dan nog voorstellen, maar zeker ook politiek. En toen kregen we 22 februari. Juist. En Oekraïne. Juist, de start van de oorlog daar, van het Russische offensief. En mag ik aanvullen nog, meneer Kokkelman, dat in mijn periode natuurlijk de NAVO een andere NAVO was dan nu. Het was een expeditionaire NAVO. Zeker. Meer dan, vergeet dat niet, 100.000 militairen in Afghanistan. Ja, maar ook u trad aan in 50 landen. In een periode dat het niet per se even gezellig was, ook niet in het NAVO-bondgenootschap. Kijk naar de oorlog in Irak en de kritiek op de toenmalige Amerikaanse president, met wie u trouwens op goede voet stond, als ik me niet vergis. Zeker, zeker. Ik stond op goede voet met beide presidenten die ik heb meegemaakt. Bush en Obama. Bush het langste. Ja, mijn opdracht was ook, die ik meekreeg toen ik voor mijn benoeming naar Berlijn, Parijs, Londen en Washington reisde. De opdracht, tussen aanhalingstekens, die ik daar meekreeg was... Je moet wel als de wiede weerga... De grote kloof die binnen het bondgenootschap is ontstaan... naar aanleiding van Irak en Bush... Die moet je dichten, vriend, werd dan in diplomatieke nette termen gezegd. Dat is ook tot mijn verbazing redelijk snel gebeurd in 2004. En toen kwam de grote operatie Afghanistan. En toen was het dringend nodig dat die politieke solidariteit in beton gegoten werd. Want je kunt niet een operatie in Afghanistan onder de VN-vlag... als onderaannemer van de VN gaan runnen met 100.000 plus in een verre land... Als je politiek geen eensgezindheid hebt. Nou, dat was toen gelukkig uiteindelijk wel het geval. We zijn er te vroeg weggegaan in Afghanistan. Het einde was dramatisch, zoals we alle uit de beelden van het vliegveld van Kabul weten. Yep. Vreselijk, verschrikkelijk. Ik heb er geen slapeloze nachten van, maar het geeft mij wel een zekere mate van frustratie als ik terugkijk. Zo is het leven. Als Rutte enige tijd blijft zitten, is de kans natuurlijk best groot... dat uiteindelijk hij ook de SG is onder wie Oekraïne zal gaan toetreden... tot het bondgenootschap. Of loop ik dan te hard van stapel? Ja, dat is een ongelooflijk gecompliceerde vraag die u nu stelt. Want er was in het bondgenootschap in 2008 op die top, in mijn mandaat... was er geen consensus, geen overeenstemming. Toen hebben we een wat hypocriete formulering in het communiqué gekozen. Ja, we zijn dan de staatshoofd en regeringsleiders... waarin Oekraïne lidmaatschap van de NAVO werd beloofd. Mm-hmm. Ik hoor mezelf nog zeggen, het is geen kwestie meer van worden ze het... maar van wanneer worden ze het. Ja. Als ik nu naar het slagveld kijk, dan is er nog steeds geen consensus... over Oekraïne en de NAVO op de Washington-top... die over een paar weken wordt gehouden, 75 jaar NAVO, festiviteiten... zult u niet zien en horen dat Oekraïne een uitnodiging krijgt... om toe te treden tot de NAVO. Nee. Een land in oorlog. Dus of Rutte dat in zijn mandaat zal meemaken, is de vraag. Dat wij verder uiteraard na moeten denken in positieve zin en constructieve zin... over hoe het verder moet met Oekraïne, dat is natuurlijk ook zonneklaar. Want we investeren tenslotte en volstrekt terecht. En blijven dat doen. Ook de nieuwe coalitie in Nederland. Ja. Hoor ik tot mijn vreugde van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie. Ja. Poetin mag daar niet winnen. Dus we zullen zij aan zij moeten blijven staan. Ja. Het bondgenootschap bestaat 75 jaar. Wordt gevierd in Washington D.C. Volgende maand. Dus laten we zeggen over 2-3 weken. Naar wij begrepen van Haagse bronnen zal Rutte daar nog niet bij zijn. Al was het maar om Dick Schoof niet voor de voeten te lopen als eerste buitenlandse klus van de nieuwe premier. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is volstrekt logisch en normaal. Net zoals je als SG, secretaris-generaal, de deur achter je dichttrekt als je mandaat erop zit. En daar niet meer gaat paraderen in Brussel. Dat heb ik nooit gedaan sinds mijn vertrek. Dat is toch alweer een aantal jaar geleden. Dus als Rutte naar Washington zou gaan, dan zou dat absoluut ongebruikelijk zijn. En ook tegen zijn belang en tegen het belang van Jens Stoltenberg, president Biden. Last but not least, ook een net nieuw aangetreden Nederlands minister-president. Juist. Dus Rutte zult u, daar ben ik volledig van overtuigd, niet in Washington zien. Niet op de top, uiteraard, maar ook niet in de marge van de top. Juist, hij blijft gewoon hier. Hebt u nog advies voor hem eigenlijk? Nee, ik vind niet dat ik hem, gezien zijn enorme ervaring, en hij is natuurlijk begonnen als iemand die uiteraard wel zag dat Nederland veel buitenland had en heeft. Ja. Maar hij is natuurlijk in de loop van zijn premierschap is hij uitgegroeid tot een internationaal expert. Mag ik geloof ik wel zeggen. En ik heb hem denk ik op het geen advies te geven. Wat ik hem kan zeggen is terug naar een beetje het begin van dit gesprek. Van hoe gaat dat nou allemaal en waar moet je in je private office, in je kabinet rekening mee houden. En als ik een assistent secretaris-generaal ken, dan kan ik zeggen, nou, dat is meneer of mevrouw die en die en die is zo en zo. Of die andere mevrouw X of meneer Y moet je een beetje voor oppassen. Enfin, dat soort adviezen. Maar ik heb over NAVO en Oekraïne en NAVO en China in de Pacific heb ik Mark Rutte niet zoveel adviezen te geven, eerlijk gezegd. Maar het advies is wel, maak een smoelenboek voor zover het nog niet bestaat met NAVO-ambassadeurs. En schrijf daar een beetje bij wat de karaktereigenschappen zijn, wie op welk punt lastig is en wie sowieso niet te hard is. Ja, en dat leer je wel. Je zit met die ambassadeurs in hetzelfde huis. Dat heeft over zijn voor- en nadelen. Ja. Je moet ook, ik begon en ik beheerste de Franse taal redelijk. Maar de Franse ambassadeur kwam na een paar vergaderingen op af en zei, nou, secretaris-generaal, cher Jaap, wel een beetje meer Frans. Want NAVO is natuurlijk tweetalig, Engels en Frans. Wel een beetje meer Frans praten graag in de NAVO-raad. Nou, ik heb dat altijd proberen te balanceren. Ja. Het grapje gaat van mijn voorganger Lord Robertson. Ik zei al, dat was een schot. Dat je bij hem überhaupt niet kon horen of hij Engels of Frans praatte. Omdat zijn Engels ook onverstaanbaar was als schot. Maar Mark Rutte zal dus ook in die tweetalige organisatie gaan optreden. Juist. Goed. En uw vrouw is lerares Frans geweest, hè? Een hele leven lang. Dus wat dat betreft had u een goede basis. Ik had een goede juf. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Ik weet niet hoe het met Frans van Mark Rutte is, eerlijk gezegd. Geloof niet om over naar huis te schrijven. Ze Duits en ze Engels wel. Ik weet niet precies. Nee, goed. Dat zijn dan de lessen voor een SG in aantocht. Met andere woorden, hij hoeft zich niet voortijdig in Brussel te melden. Er zal druk op hem worden uitgeoefend om toch in dat hele grote huis te gaan wonen. En hij gaat voor het komende, voor de komende periode leven in een 24/7 bubble. Mag ik het zo samenvatten? Ik zou zeggen, dat zijn uw woorden, meneer Kokkelman, maar de samenvatting is niet slecht. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De Tour. Hup, hup, hup, hup, herrijden maar. Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie écoute? Wie luistert? Weet meer. Bluebeard, een bloedstollende opera in de Weerspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet.